अब ये लोग दुनिया में थोड़ा बहुत हंस लें और फिर आखिरत में खूब रोते रहें, क्योंकि जो कुछ कमाई ये करते रहे हैं उसका यही बदला है।